Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel kitabı kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'altin dalâle ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyin sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Mel'ûnum men se'ele bi vechillâh ve mel'ûnum men su'ile bi vechillâhi fe men'a sâilehu. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala Hazretleri yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Amin. İbadetleri, taatleri kabul eyleyip, duaları, hacetleri reva eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar, Ramuzul Ehadis isimli hadis mecmuasından okuyup açıklamaya çalışacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önce evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve sellem ruhu paki için ve onun cümle âl, evlat, ashab ve etbaının ervahı için, cümle saadat ve meşayih-i turuku aliyemizin ve hülafasının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ruhları için, haseten okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi'nin ruhu için, bu eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar intikaline emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise teşrif etmiş, gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, hayatta olan biz müminlerin de Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, gafletten, cehaletten uzak yaşayıp, salih ameller işleyip, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamız için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında, mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Taberani'den rivayet edilmiş. Ebu Ubeyd radıyallahu anh rivayet eden ravi, isnadı hasen diye kaydedilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemek ve vermekle ilgili bir malumat bize buyurmuş. Mel'unun men se'ele bi vechillah. Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini anarak isteyen mel'undur. Ve mel'unun men su'ile bi vechillahi fe men sa'ilehu. Ve yine Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini öne sürerek istendiği halde isteyene vermeyen de melundur. Burada iki taraflı tehlike var. Her iki tehlike de Allahu Teala Hazretlerine tazimde kulların gösterdikleri şaşkınlık ve kusurdur. Bir insan bir şey istemeye kalkıyor. Allah rızası için filan diye elini açıyor. Böyle Allah'ın adını anarak şey yaparak. Bu melun. Böyle şey yok. Allah-u Teala Hazretlerinin zat-ı şerifi, ismi şerifi böyle insanın isteklerine, şeylerine alet edilmekten çok âli, çok yüksektir. Onun, ona olan sevginin, ona olan bağlılığın, kulların Rablarına olan bağlılığının istismarıdır. Onun aşkına ver. Canım dur bakalım, verilmeye layık mısın, değil misin? Efendim bu aldığın parayı nerede kullanacaksın, muhtaç mısın, benim yanımdaki para kafi mi değil mi, sana mı verecektim yoksa senden daha efendim muhtaç ama istemeyen La yes'elûnen nâse ilhâfâ. Öyle fukara var ki Allah-u Teala hazretlerinden utanır, edep tevazu sahibidir, boynunu büker, haletini, halini başkasına arz eylemez, söz söylemez, istemez. Fakirdir ama bilmeyenler onu, uzaktan dışarıdan bakanlar zengin sanırlar. Söylemez, istemez. Belki ona verecektim. Yani belki benim şartlarım sınırlı, belki sen layık değilsin. Ne diye öyle zorluyorsun? Allah'ın adını vererek, Allah'ın efendim aşkını ile sürerek, Allah'ın zat-ı şerifini bana hatırlatarak istemek, bu iyi bir şey değil. İyi bir şey olmadığını Peygamber Efendimiz böyle ifade eylemiş. Vecih, Arapçada yüz demek. Ama bir kısmı zikredip de bütünü kastetmek manasından zat-ı şerif manasına, zatı bütünü manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayeti kerimelerinde de geçiyor. Yani Allah'ın zatını anarak istemek manasına. Demek ki böyle Allah'ın adını ikide bir de kullanmak doğru değil. Hani Allah'ın adını verme deriz ya, birisi Allah aşkına, Allah aşkına şunu şöyle yapma, böyle yapma, otur, kalk bilmem ne, ikide bir de Allah aşkına. Yapma. Yapma demenin demek ki menşei bu ve buna benzer hadis-i şeriflermiş ki oyuncak değildir. Oyuncak değildir. Allah-u Teala Hazretleri bizim Mevlamızdır, Rabbimizdir, her şeyimiz ondandır. Hayatımız, varlığımız, aklımız, fikrimiz, yaşayışımız, göz açmamız, görmemiz, duymamız, işitmemiz, paramız, varlığımız, yokluğumuz, hayatımız, ölümümüz, her şeyimiz o. Ne isterse veririm yani. Beni istesem vermem lazım. Gel benim kölem ol dese vermem lazım. Niye öyle benim sonsuz derecede saygı duymam gereken bir yeri anarak beni zorluyorsun? Doğru bir şey değil. Melundur öyle bir kimse. Ama ve mel'unun mensu ile bi veşhilahi femene asa ilehu. Durumu müsait. İsteyen bir istemiş. Ötekisi de vermiyor. Allah'ın zatı zikredildiği, adı anıldığı halde o da vermiyor. O da mel'undur. O da elinden gelirse verecek. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak olmak manasına geliyor. Mel'undur ne demek? Allah'ın rahmetine eremez. Rahmetinden matrut ve meb'ud, uzak olmuş olur manasına. Demek ki istemenin de usulü var, vermenin de şartları ve şekli var. Böyle bir durum bahis konusu olduğu zaman insan bu hadis-i şerifin manasına uygun hareket etsin. Maalesef isteyenlerin çok istismarcıları var. Bir keresinde hiç unutmuyorum, daha genç küçük bir kimse iken bendeniz, Beyazıt Camii'nden çıktım. Birisi vardı, işte el açıyor, istiyor. Verirsen de bir kere dönüyor. Sanki dönünce ne olacak? Olduğu yerde şöyle bir devrediyor. Bir şey verdim mi bir devrediyor. İstedi. Biz de çocuğumuzu bakıyoruz böyle dönüyor. Nasıl bir dilenci bu filan diye. Adamın birisi de dedi ki, yahu dedi şu yan cebine bir baksana dedi. Benim de o zaman dikkatimi çekti. Yan cebine bir baktım ki, paralar o kadar doldurulmuş ki cebin kapanması mümkün değil, şey olmuş artık, böyle açık kalıyor ağzı. Yani torba gibi olmuş, o kadar doldurmuş ki açık kalıyor. Dediler ki, oho, bunun neleri var, neleri var dediler. Sonra kimisi de bakıyorsun parmakları sapsarı, yüzünün tipinden şeyinden belli oluyor. Sen parayı verdin mi dosdoğru esrar çekmeye gidecek. Veyahut efendim tipi ayyaş, birazcık parayı buldu mu dosdoğru meyhaneye gidecek. Bir şişe bilmem şu veya bu içki parası birikti. Onu senden isteyecek, şey yapacak. Tabii şerre alet olacak bir parayı vermek doğru değil. Onun için insanın bildiği fakirleri kollaması uygun olur. Onun için mahallenizden, köyünüzden, semtinizden, civarınızdan bildiğiniz haline muttali olduğunuz fakirleri kollayın. Ve mümkünse bize de söyleyin, biz de öylelerini kollayalım. Bugün bu devirde zekatın yerine gitmesi de zor bir mesele oluyor. Yani al diyorsun filanca kimseye, acıyıp veriyorsun, oho bakıyorsun ne zekata müstahak ne fakir. Değil, durumu gayet iyi ama dış görünüşünden öyle anlaşılmıyor. Öbür taraftan da bakıyorsun bu adam zengin galiba filan diyorsun. Ama adamcağız sabretmiş etmiş, bir hadise gelince artık yıkılmış, yıkıldığı zaman bakıyorsun ki vah biz bunu hiç anlayamamışız, ne kadar fakir muhtaçmış da gık dememiş zavallı. Hani derler ya, kol kırılır yen içinde kalır. Yani dışarıya sezdirmez manasına. Kimisi böyle oluyor. Tabii aslında bizim kendi şahsımıza kalınca biz kimseden bir şey istemeyelim. Hiç kimseden. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramı Rıdvanullah aleyhim ecmain ile öyle ahdetmiş. Hiç kimseden bir şey istememek üzere ahdetmiş bazılarıyla. O kadar riayet eylemişler ki o mübarekler, Allah şefaatlerine bizleri erdirsin. Deve gibi bir hayvan ki yukarı kalkarken önce arka ayaklarını kaldırır, şey yapar filan. Ondan sonra hop kalkar yukarıya. Çıktığı zaman da yukarısı yüksek bir yer. İnmesi çıkması zor olur. Ihtıracaksın, tekrar üstüne bineceksin. Devesinin üstünden kamçısı düşse yere, arkadaşına şu kamçıyı uzatıver demezmiş. İstememek üzere söz verdik Resulullah'a diye. Allah verir. Allah ekremül ekremindir. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü. Kim Mevla'ya dayanırsa, tevekkül ederse, ona istinad ederse, ona güvenirse, Allahu Teala Hazretleri kendisine güveneni mahrum bırakmaz. Dün Ankara'da anlattım, bugün de burada anlatayım. Bizim arkadaşlardan, dostlardan birisi yedek subay okulunu bitirmiş, kura çekmek üzere salonda kuyruğa girmiş. Herkes kura çekiyor, yazılıyor. Tamam, şurayı çektin, Kars'ın Sarıkamış ilçesi, bilmem ne taburu, bilmem ne vazifesi filan diye herkesin bir şeyi çıkıyor. Bu da böyle çok ailevi durumu sıkışıkmış. Bıdır bıdır bir şeyler dudağında böyle okuyor, ne sureler okuyorsa dua edip duruyormuş. Farkında değil heyecandan. Masanın başından albay kalkmış, yanına kadar gelmiş. Ne yapıyorsun demiş. Şaşırmış hiç. Ne yapıyorum? İşte ne bu demiş, dudakların kıpırdıyor. Dua ediyorum efendim demiş. Bütün salon kah kah kah kah kah gülmüşler. Dua ediyor. Ne var dua etmek? Dua etmek dinimizde var. Dua, eddua-ı muhul ibadet. İbadetin özü iliğidir. Gülünecek ne var ama millet gülmüş yani. Üniversite mezunu bir kimse dua eder mi? Peki ne yapacak? Peki ne yapacak? Başına bir büyük dert gelse kime yalvaracaksın? Şurada zelzele başlasa ne olacak? Edebiyat fakültesinde ders okuyoruz. Efendim masanın başında hocamız şeyde oturmuş. Başladı zelzele böyle koca beton binayı sarsma. Şöyle kitaptan başımı kaldırdım. Arkadaşlara şöyle göz ucuyla baktım. Hepsinin rengi limon gibi oluverdi. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Beton bina falan dinlemiyor ki, salladığı zaman elek sallar gibi sallıyor. Başına da geçirir. Konserve gibi bisküvit şeyine benzer. Bisküvit tabakaları haline getirir koca betonarme binayı. Her şeye kadir. Kime dua edeceksin? Bir büyük derde uğrarsan, Allah göstermesin, amansız bir hastalığa tutulursan, düşman istilasına uğrarsan, sel felaketine uğrarsan, ailen çeşit çeşit felaketlere düşer olursa kime yalvaracaksın? Kim açar? Sabahleyin güneş doğmayı verse ne yaparsın? Gece başladı uzama. Hadi bakalım güneşi çıkart bakalım doğudan. Her sabah kendiliğinden çıkıyordu da hiçbir kıymetini bilmiyordu. Ne yaparsın? Akşam batmasa ne yaparsın? Burnun kurusa ne yaparsın? Veyahut burnun akması devam etse ne yaparsın? Ağzın dudağın kurusa ne yaparsın? Efendim, yani hepsi Allah dengeli yaratmış da afiyet içinde yaşıyoruz da farkında değiliz ibadet şeyimizin, içinde bulunduğumuz nimetlerin. Elbette Allah'a yalvaracaksın. Gülmüşler salondakiler. Kah kah kah. Üniversite mezunu, yedek subay Allah'a dua ediyor. Ne peki demiş, nereyi istiyorsun demiş albay. Efendim demiş, ailevi durumum gerektiriyor da demiş, Ankara'yı istiyorum demiş. Saf söylemiş yani. Bir kahkaha daha. Kah kah kah. Ankara'yı istiyormuş. Öyle Ankara hemen kolay ele geçer mi? Efendim, ya doğuya gidecek, ya güneydoğuya gidecek, bilmem neresi çıkacağı belli değil filan. Bir daha gülmüşler. Oturmuş komutan yerine. Öndekiler kurayı çekmeye devam etmişler. Arkadaşa sıra yaklaşıyor. Arkadaş demiş ki, ya Rabbi, ben daha önceden kendim için istiyordum Ankara'yı. Ama şimdi demiş, herkes bana güldü. Artık demiş, bana bu Ankara'yı mutlaka ver. Bunların karşısında mahcup etme demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Torbada sırası geldiği zaman elini sokmuş, çekmiş. Ankara Genelkurmay Başkanlığı bilmem ne vazifesi. Göğsünü germiş. Buyur demiş komutan. İşte demiş, Allah kendisine tevekkül edenleri böyle mahrum bırakmaz, istediğini ihsan eder demiş. O zaman da gülseniz ya. Ey salondaki kalabalıklar. Hadi bakalım şimdi de gülün. O zaman susmuş kalmışlar. Dut yemiş, bülbüle dönmüşler. Evet. Allah'tan isteyeceğiz. Yani bu hikayeyi neden anlattım? Allah'a tevekkül eden, Allah'tan isteyen mahrum kalmaz arkadaşlar. Deneyin. Denemek doğru değil ama Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, teşvik etmiş. Dua etmeyene kızar Allahu Teala. Allahu Teala Hazretleri öyle cömertler cömertidir ki dua etmeyene kızar, edene değil. Ne benden isteyip duruyorsun ikide bir de? Geçen günde verdim ya istediğini, yeter artık. Demez Allahu Teala. Ne kadar istersen verir. Hikmetinden sual olmaz. Şimdi verir dedim ama Üd'uni estecib leküm, bana dua eyleyin, ben duanıza isticabe ederim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir karşılık var duanın. Yalnız şöyle bir misalle anlatıyorlar. Mesela sen hasta oldun. Başın ağrıyor, bir yerin ağrıyor. Doktora diyorsun ki, doktor bana bir aspirin ver. Çok ağrıdı bugün, bilmem şuram. Doktor bakar, aspirin fena bir ilaç değil. Peki, al aspirin yemeklerden sonra, şu kadar saat sonra suyla şöyle aspirin al, çabuk tesir etmesi için çay iç filan. Tamam. İstedin, istediğini verdi doktor. Fakat doktor seni biliyor ki, sen aspirini yediğin zaman senin midende ülser var, gastrit var. O aspirin zaten midede kanama bile yapar. Efendim, dokunur sana. Sana der ki, yok, ağrıyorsa ben sana başka ilaç yazarım, aspirin alma. Sakın ha. Onun yerine başka ilaç verir. Ama maksat nedir? Gene senin ağrının geçmesidir. Demek ki insan bir şey ister ama istediği uygun değilse Allah daha âlâsını verir. Bazen de öyle bir şey ister ki olmaz. Ömrü bitmiştir, ömür ister. Efendim şöyle olacaktır, şarttır öyle olması, takdir-i ilahi, başka türlü ister. O zaman da sevap verir Allah. O zaman da defterine sevap yazılır kişinin. Kulum sen böyle istedin ama bu olacak bir şey değil. Artık bu böyle olmayacak, ben böyle takdir eyledim, şöyle olacak buyurur. Başka türlü yapar ama o istediğinden gene insan ecir kazanır. Onun için ayakkabınızın bağcığı kopsa bile Allah'tan isteyin. Allah'tan isteyin, gayriden istemeyin. Gayriye el açmayın. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendinden gayriye el açtırmasın. Kimsenin önünde boyun büktürmesin. Kimsenin karşında hor zelil eylemesin. Mel'unun men laibe bis satranci ve nazru ileyha kel akili lahmel zinzir. Bu da hadis sahih ve sahih bir hadis diye rivayet edilmiş Ebu Musa el-Eş'ari'den ve daha başka kaynaklardan da rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerif de satranç oyunuyla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki mel'unun mel'undur men la'ibe bis satranç, bis şatranç veya şitranç diye kesreyle de olur diye yazmış şerhte hocamız. Satranç oynayan mel'undur. Ve nazru ileyha, bu oyuna bakan, hani iki kişi oynar da bir sürü de meraklı etrafına toplanır, böyle bakarlar. Kel akili lahvel hınzir, hınzır eti yiyen gibidir. Hınzır eti yiyen, hınzır eti haramdır. Yani haram bir iş yapan kimseye durumundadır. Şimdi bu satrancın şeyi efendim, oynanmasının doğru olmadığı, Ebu Hanife radıyallahu anh, Maliki mezhebi, Ahmed İbni Hanbel bu gibi hadis-i şeriflerden haram olduğuna kayıt olmuşlar. Bizim mezhebimiz de böyle. Neden oluyor? Oyundur, eğlencedir, keyiftir, vakit öldürmektir. Müslümanın ömrü azizdir, kıymetlidir, yapılacak daha mühim işler vardır. Senin karnın tok, sırtın pek, işin tıkırında. Hiç başka şeyi düşünmüyorsun. Fakat nice insanlar var yardıma muhtaç. Nice insanlar var cahil. Sen bir şey biliyorsan ilimle onlara faydalı olmaya çalış. Sen zengin bir kimseysen şey yap. Şöyle geziyorum sokaklarımızda, Ankara'da, İstanbul'da bakıyorum. Pislik içinde. Ya bu sokakta bir apartmanın içinde efendim 10-15 aile oturuyor. Yani hepsinden 10 lira alsa insan, Değil mi? Ne kadar para eder? 150 lira alsa ne kadar para eder? Kendisi yapmayacaksa birisini tut, şu sokağın çölünü çöpünü, evet bekçinin yapması lazım, çöpçünün belediyenin yapması lazım ama ben 2 senedir o yoldan geçiyorum, o çukur öyle duruyor. Yapılmıyor, yapılmamış. Arabalar gelir, fren yapar veyahut küt arabanın tekeri içine kaçar çıkar veyahut yağmur yağdığı zaman su dolar. Oradan araba geçtiği zaman teker bir battığı zaman yandakilerin tepeden tırnağa çamur şöyle bir sıvar. Temizliğiver. Ya kendin temizle. Ya efendim bir arkadaşlar verin bakalım 150 lira. Ne olacak? Karışma ötesine. Şu mahallemizi bir intizama sokacağız. Şurayı bir düzeltiver. Şu yıkık tarafı bir şey yapıver. Şuradaki çöpü atıver. Şu sokak şöyle bir temiz sokak olsun. Çukurları toprakla doldurver. Tepiver üstünü. Bir çukurluk kalmasın. Evet belediye gelir. Ondan sonra gene asfalt yapar yapacaksa ama yetişemiyor. Bizim belediyelerimiz fakir bir millet olduk. Veya herkes vazifesini çok iyi bilmiyor. Tenkit etmek istemiyorum yani. Ben ahaliyi tenkit ediyorum. Vazifeliler vazifelerini yapsınlar, yapmasınlar. Fiili bir durum var ki 2 senedir o sokakta o çöp, o sıkıntı, o mezbelelik, o çukurluk duruyor mu? Duruyor. Oradakiler düzeltsinler. Yani belediye düzeltseydi düzeltmedi. Sen düzelttin. Yani demek istiyorum ki yapılacak iş çok. Bu cami veya başka bir cami bakıyorsun doluyor ağzına kadar cemaat var. Caminin çevresi bakıyorsun mezbelelik, otlar, şeyler efendim sarmış etrafı, pislik. Efendim yanda bir yurt var onun efendim artıkları bilmem neleri, çöpçüler onu alırken güzel almamışlar, mahalle şeye saçılmış filan. Olmaz. Derle toparla. Bahçesine birkaç belle efendim giriş, bir iki filan dik. Bir güzelleştir yani insan innallâhe cemîlün yuhibbul cemal. Bakın ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Bunu böyle kocaman yazıp da Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapısına asmamız lazım. İnnallâhe cemilin, şüphesiz ki Allahu Teala Hazretleri güzeldir. Yuhibbul cemal. Güzelliği sever. Her şeyin güzeli olsun yani. Güzel yapalım. Yaptığımız şey tertemiz güzel olsun. Boş duracağına, satranç oynayacağına. Efendim aklı geliştirir. Akıl öteki türlü daha çok gelişir. Sen aklını etrafa, insanlara faydalı olmaya harca. Pratik akıl daha iyi olur. Herkes Allah razı olsun der. Bir kimse camdan Allah razı olsun dedi mi, bir yaşlı teyze ah evladım Allah senden razı olsun dedi mi, tamam. Veyahut bir ihtiyar evladım iyi yaptın pekala Allah razı olsun diyiverse, ak sakallı bir ihtiyar değil mi? Veyahut bir arabayla geçen bir kimse, ya ben bu sokaktan geçen de geçmiştim, tekerim patladı efendim bilmem nesi, yayı bozuldu efendim, şöyle oldu böyle oldu, bak şimdi doldurmuşlar, yapandan Allah razı olsun dedi mi? Böyle şeyler yapalım yani, işe yarayan bir şey yapalım. Ne oluyor? Satranç, dama, bilmem iskambil, domino, ne? Sabahtan akşama millet gene de sıkıntıdan patlıyor. Sıkıntıdan patlarsın elbet yani, bir iş yapmıyorsun ki. İş yapan adam akşamın nasıl olduğundan haberi olmuyor. Hay Allah! Bugün de gene akşam mı oluverdi? Tüh! Daha ben işi tamamlayamadım diyor. Bu günlerin geçmediği tembel insanlar için. Yani bir iş yapmak işte bak nasıl geçiyor. Böyle rüzgar gibi geçiyor o zaman. İş yapmak istediğin zaman görülüyor. Hasıl boş şeylere harcanmamanın bir işareti oluyor bize değil mi? Boş şeylere harcamayalım diye, vakitlerimizi dolgun, hayırlı bir tarzda geçirelim diye bir işaret oluyor. Kimisi de geçiyor böyle bir oyun oynayan, iki kişi oyun oynuyor. Efendim papazı at, kızı ver, üçlüyü bir şey yap, sineği şöyle yap bilmem ne. Efendim iki kişi oynuyor, bir sürü insan da onun başında. Laf laf laf laf, bomboş vakitler, İslam'a sığmaz işler. Ondan sonra her işimiz yüzüstü. Men atahullahu vechen hasenen vesmen hasenen ve cealehu fi mevdi'i gayri fi mevdi'in gayri şa'inin lehu fehüve min safvetillahi min halkihi. Bu hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İbn Hibban'ın kitabında mevcut. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var, manayı takviye eden. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki: "Men atahullahu vechen hasenen." Allah her kime ki bir güzel yüz vermiştir. "Vesmen hasenen" ve bir de güzel isim nasip etmiştir. Ve onu efendim kendisi için ağır ayıp olmayan bir mevkiye mevkiye oturtmuştur, bir mevkide bulundurmuştur, bir mahalde bulundurmuştur. O Allah'ın seçkin süzme kullarının seçkinlerindendir. Seçme kullarından bir kul demektir, diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka hadis-i şerif hatırlıyorum ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar, Allah-u Teala hazretleri bir kula bir güzel yüz nasip etsin, bir de güzel huy nasip etsin de onu cehenneme atsın, bu olmaz. Yani demek ki iyilik murad etmiş, iyi yüz vermiş, iyilik murad etmiş, iyi efendim huy nasip etmiş, cehenneme de atmaz demek. O güzellikler onun cennetine sokacağının emaresi gibi olur. Güzel yüzden murat insanın kaşının, gözünün, efendim kirpiğinin güzelliği olabilir ama burada diyor ki bu güzellikten murat el hüsnür ruhani bir güzellik de olabilir. Yani mesela çok güzel bir insan olabilir de merhaba dersin, yüzünü ekşitir, bir ters cevap verir. Hiç de hoşuna gitmez insan. Eski kitaplarda okumuştum, hakimin birisi, yani filozof, akıllı uslu, böyle derin düşünen, bilen bir kimse, hikmet sahibi bir kimse, çok yakışıklı bir delikanlı görmüş uzaktan, boyuna, posuna, yüzüne, cemaline hayran olmuş. Yanına yanaşmış, birkaç söz söylemiş. O da yüzünü gözünü buruşturup abuk sabuk böyle ters cevaplar, hoş olmayan cevaplar verince yüzünü döndürmüş. Demiş ki, İna'u zehebin ve fihi hallun. Altından bir kap ama içinde sirke var demiş. Kap altından, dışı çok güzel ama içi ekşi. İçinde sirke var demek. Demek ki güzellik aslında ruhani bir haldir. Bazen öyle insanlar oluyor ki yanına gidiyorsun, dış görünüş itibariyle sende bir güzel tesir uyandırmamış olabiliyor. Fakat bir söz söylüyorsun, bir cevap veriyor. Bakıyorsun sesinin tonu, düşünce tarzı, meseleyi ele alış tarzı filan hemen hoşuna gidiveriyor. Yani varsın dış görünüşü hoş olmasa bile bir ılık his insanın içine yayılıyor, sevebiliyor. Bazen de yüzü gözü güzel filan ama dışı seni yakar, içi beni yakar dediği gibi bazen de insan beğenmiyor. Onun için güzellik demek ki yüz güzelliğinden murat belki beşer şekil vecih. İnsanın tatlı dilliliği, böyle insan, başka insanlara hoş bir şeyle bakışı ve insanlar üzerinde iyi tesir bırakması olabilir. Allahu alem. Bir murad-ı nebiyye. Resmen hasenen, bir de güzel isim nasip etti mi diyor Peygamber Efendimiz. Bu ismin güzelliği de pek çok hadis-i şeriflerde işaret edilmiş. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e bir şahıs gelmiş. Demiş ki, ya Resul Peygamber Efendimiz, demiş senin ismin ne? İsmin ne? O da demiş ki, hüzün veya hazen olabilir. Hareke yok, bilmiyorum. İkisi de Arapçada caiz olan bir şey. Demiş ki Peygamber Efendimiz, ente sehlin. Hayır, sen hüzün değilsin veya hazen değilsin, sen sehlisin. Niye değiştirmiş ismini, niye öyle demiş? Hüzün, mahzunluk, üzüntü demek. Sehil ne demek? Kolaylık, hoşluk demek. Şeyde biliyorsunuz, Hudeybiye musalahasında karşı taraftan gelen murahhasın adını öğrendi Peygamber Efendimiz. İsmi sehl olunca tamam, ismimiz, işimiz kolay olacak dedi. Gelenin isminden tefeül eyledi. Yani buna hayra yormak derler. Hayra yormak derler. Böyle isimleme şey yapardı. Bu devirde de hakikaten bazen bazı isimler oluyor. Allah Allah, Subhanallah. Nereden taktı sana babam bu ismi diye insanın hayret edeceği geliyor. Bizim hocamız da zaman zaman değiştirirdi yani şeyleri, böyle isimleri. Efendim senin ismin şöyle olmasın da hadi Abdurrahman olsun, falanca olmasın da filanca olsun diye söylerdi. Demek ki yüzü hoş. Ya maddi hoşluk ya manevi böyle mültefit olması dolayısıyla hoşluk. İsmi de hoş olursa ve cealehu fi mevdiin gayri şa'inin lehu. Ona şeyin olmayan, ar olmayan bir mevkide onu kılmışsa Allah. Bu mevki tabi manevi insanlar arasındaki itibarı mevki demek olabilir. Yani insanlar seviyorlar, itibar ediyorlar, iyi insan sayıyorlar. İnsanların insan hakkındaki hükmü önemlidir. 40 kişi bir insanın iyiliğine şehadet ederse, hani geçmişti ya evvelki derslerde hadis-i şerifler, ben o kulum hakkındaki ilmimi bir tarafa bırakırım, öteki o kardeşlerinin onun hakkındaki şehadetine itibar ederim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için insanın başkalarına hüsnü şehadette bulunması iyidir. Efendim, kendisine de böyle başkalarının hüsnü şehadette bulunmasını sağlayacak tarzda hareket etmeye çalışması uygundur. İnsanların değerlendirmesinin kıymeti var. Onun için denmiş ki, bil elsine-i halkı, aklamı hak, ey hakkı. İbrahim Hakkı Erzurumi'nin o Tefvizname isimli meşhur şiirinden bir iki mısradır bunlar. Hadis-i şeriften alınmıştır manası. Halkın dillerini, lisanlarını, konuşmalarını sen hakkın kalemleri bil. Hak sözleri söyleyen kalem, yazan kalemler bil. Yani söyletene bak demek. Yani o sözü söyleyen kim? Diye. Yani söylenen söze itibar et. Demek ki insanların arasında şöyle bir de hoşça mevki varsa, yüzü güzel, ismi güzel, efendim mevki makamı, insanlar indindeki şeyi güzel, kimse ona yani ar ve edep şey şeref bakımından taanda bulunmuyor, itibarlı bir kimse, o fehüve min saffetillahi min halkihi, o Allah'ın için kulları içinden, mahlukatı içinden seçmiş olduğu bir kuldur. Seçkin kullarındandır demek. Saf ve seçkin demek. Safa, efendim, açtırmak, seçmek, süzmek manasına geliyor. Süzülmüş sesler çıkabilir diye düşünecek olursak, yüzümüzü güleç yüzlü tutalım. Abus çehreli olmayalım. Tatlı dilli şey yapalım. İsimleri, çocuklarımızın isimlerini güzel isimler koyalım. Öyle efendim, mesela Cengiz ismi. Bilmiyorum içinizde bu isim var mı? Bu ismi koymuşuz. Koymuşuz ama Cengiz Müslüman değildi. Geldi İslam alemini efendim tarumar eyledi. Hülagi ismini koymuşuz. Hülagi efendim geldi Bağdat'ı yaktı yıktı ve Bağdat'ın üstünde efendim taş bırakmadı diyelim, yani taş üstünde taş bırakmadı. Dicle bir müddet nehre attıkları kıymetli o İslami kitapların mürekkeplerinden siyah akmış. Bir miktar da kestikleri adamların kanından kırmızı akmış. Neler olmuş yani? E şimdi Müslüman olanın başımızın üstünde yeri var ama Müslüman değil adam, ne diye onu, ona mı benzetmesini istiyorsun? Çocuğun öyle mi olsun? Öyle mi istiyorsun? Söyle bakalım. Çocuğun alsın silah eline gitsin, insanları efendim koyun boğazlar gibi boğazlasın, kanlarını akısın. Onu mu, ondan mı istiyorsun yani? Efendim ben böyle şey olsun istiyorum yani, böyle itibarlı padişah gibi böyle dünyaları fethetmiş. Dünyaları fethetmiş diye mübarek insanlar var. Onlardan birinin adını koy. Güzel bir isim koy. Veyahut at koyuyorlar efendim, hayvan isimlerinden oluyor filan. Yırtıcı kuş isimlerinden filan oluyor. Yani ismi güzel koyalım. İsmi güzel koyalım ve Efendimiz itibar eylemiş isimleri. Men âsere mehabbetallâhi alâ mehabbeti nefsihi kefâhullâhu mü'neten nâsi. Sadaka Resulullah. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, men asere, kim ki tercih eder mahabbetallahi, Allah sevgisini, Allah'ın sevgisini tercih eder, ala mahabbeti nefsihi, kendi nefsinin sevgisine. Kim kendi nefsinin sevgisine Allah'ın sevgisini tercih ederse, kefahullahu mü'neten nas, Allah halkın eza cefasından, sıkıntısından, meşakkatinden ona kifayet ihsan eder, ona kurtarır, yani hayırlara erdirir, müstahini kılar onu demek. Şimdi bu hadis-i şerifi biraz üzerinde düşünerek açmaya çalışalım. Asere yü'siru isar, tercih etmek demek. İnsan bir şeyi bir şeyden yey tutarsa, bunu böyle yapmak bana daha yey. Mesela şair demiş ki, elin kâşanesinden güşe-i viranemiz yeydir. Başkasının sarayından, konağından benim viran kulübeciğim daha iyidir demiş. Yani, yey tutmak demek asere yüsürü isare tercih etmek. Allah'ın muhabbetini tercih ediyor. Allah'ın muhabbeti ne demek hocam? Allah'ın muhabbeti iki manaya anlaşılabilir. Bir, buradaki izafet efendim mastarın faile izafeti olur. Allah'ın sevmesi. Allah'ın bir şeyi sevmesi. Allah neyi seviyor? Allah sabredenleri seviyor. Allah şükredenleri seviyor. Allah müttekileri seviyor. Allah muhsin kullarını seviyor. Allah efendim kendi yolunda cihat edenleri seviyor. Allahu Teala Hazretleri temiz kulları seviyor filan değil mi? Allah'ın bir şeyleri sevmesi. Muhabbetün nefs de yine muhabbetün nefsihi, o da kişinin sevmesi bir şeyi. Biz de neyi severiz? Çoluk çocuk severiz, para severiz, mevki severiz, makam severiz, methedilmeyi, alkışlanmayı severiz, beğenilmeyi severiz. Güzel manzaralı yerler severiz. Efendim safalı ağaç altlarında çimenlerin üstünde yan gelip uzanmayı severiz. Efendim güzel yiyecekler, içecekler içinde filan böyle şeyleri severiz değil mi? Böyle olursa o zaman mana şu olabilir. Allah'ın sevdiklerini kendi sevdiklerine tercih ederse insan. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği şeyleri sevmeye, kendisini ona göre akort etmeye, ayarlamaya çalışır. Her şeyi o gözle bakarsa o zaman ne güzel bir sıfat olur. Allah-u Teala Hazretleri onu insanlardan müstahni kılar, himaye eder, insanların sıkıntılarından onu kurtarır, insanlara muhtaç etmez, korur ve şey yapar, manasına gelir. Biz fil hakika böyle yapmalıyız. Bizim sevgilerimizi aldırma. Bizim nefsimizin sevgisi efendim yemek içmek, yan gelip yatmak vesairedir. Ama bu tenin, bedenin, nefsin arzuları süfli arzulardır. Hayatın idamesi için Allah bizim içimize bu arzuları vermiş. İyi yerde kullanalım diye. Niye yemek istiyoruz? Eğer o iştah olmazsa bu beden zayıflar zayıflar, yemek yemeye yıkılır kalırız bir tarafta. Vücut vazife yapamaz. O vazifeyi yapsın diye Allah bizim içimize bir iştah koymuş. Yoksa sen sofranın başına geçtiğin zaman bir danayı buduyla, şeyle, kafasıyla her tarafını ye bitir, ondan sonra daha var mı de diye yapmamış ki. Efendim karınlarını doyurmuşlar, baklava tepsisini getirmiş. Kaç çeşit yemek yemişler. Bir doktor aile dostumuz vardı. Allah selamet versin. Şaka mı anlattı? Ciddi mi bilmiyorum. Yemek yemişler, bitmiş. Ondan sonra şöyle bir 30-35 santim çapında gösterdiğine göre bir tepsi içinde baklavayı getirmiş, koymuş ev sahibi. Ama çorba içmişler, pilav yemişler, tatlı yemişler, sebze yemişler vesaire. Sonunda da o kadar baklava getirmiş. 3 kişi var sofrada. Bir tanesi takılmış demiş ki, ya bizi bu kadarcık yemekle mi buradan evinden göndereceksin deyince, yani baklavayı getirdin artık başka yemek yok demek ki deyince, ev sahibi kaybolmuş. Ben artık el uhdetu aler ravi derler. Yani söz, şey mesuliyet ravinin üzerinedir. Ben duydum bu kulaklarıma, onu naklediyorum. Biraz sonra geldi diyor, bir tepsinin içine 25 tane yumurta kırmış diyor. O kadar yemek yemişler, bitmiş baklavaya gelmiş sıra. 25 tane yumurta kırmışlar. Onu da yemişler, sıyırmışlar. Bu ne kadar yiyeceğiz? Ne kadar yiyeceğiz? Bir doktora sormuşlar, eski hekime, hakime sormuşlar. Ne kadar yiyelim? Demiş ki 200 dirhem yiyin. Bu miktar ne olur? Yani ayakta duramayız bununla. Ne olur deyince diyor ki, hazel miktaru yahmiluke. Benim bu dediğim miktarı yersen bu seni ayakta tutar, taşır seni bu. Bunu yediğin zaman gezersin, tozarsın, dinç bir kimse olarak şey yapar. Ve mazitte aleyhi fe ente hamiluhu. Bunun üstüne ne yersen sen onu taşımak zorunda, sen onun hammalı olmak durumuna düşersin. Güzel bir söz, hocama gitti. Yani ölçülü yemek, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir şey. Böyle yemeği, içmeyi, efendim gezmeyi, tozmayı hepsinin bir içimize konulmasında yeri var. Allah her şeyi hikmetle yapmıştır. Tabii olacak. Ama onu ters istikamette kullanmamamız lazım. Midenin iştahını ölçülü yerde bırakmak lazım. Kadının erkeğe karşı bir muhabbetini koymuş Allah. Efendim erkeğin kadına karşı bir muhabbet koymuş ki yuvalar kurulsun, evlatlar büyüsün, bir aile ocağı olsun. Efendim o ailede sıkıntılara göğüs gerilsin, evlatların sıkıntılarına göğüs gerilsin de büyütülsün. Anaya bir evlat şefkati vermiş Allah. Gece uyku uyumaz, yemez yedirir, giymez giydirir, evladını büyütür. Onların hepsi güzel. Ama haram tarafa yöneldiği zaman fena. Yani yerinde kullanmadığın zaman fena oluyor. Her şeyi yerli yerinde kullanmak lazım. Onun için bizim bu nefsimizin şeyleri yerine silelim biz bunları. Allah neyi sevmişse ben onu sevmeye, Allah neye kızmışsa ben ona buğz etmeye, her işimi ona ayarlamaya çalışırım derse insan, Allah onun vekili olur, her işini rast getirir, korur, kurtarır, işlerini kotarır demek. İkinci mana, muhabbet Allah, masların mef'ulüne izafesi olursa, o zaman demek olur ki Allah'ı sevmek. Allah'ın bir şeyleri sevmesi değil de Allah'ı sevmeyi, nefsini sevmeye tercih ederse. Ha, biz hepimiz kendi nefsimizi seviyoruz. Hepimiz kendimize aşıkızdır. Mehmet Akif'in bir güzel, biraz da acı bir sözü var. Biraz da yani sitemli bir sözü var. Diyor ki tek hakikat var benim, tek hakikat var bellediğim dünyadan. 50-60 sene gelimse de şaşkın şaşkın. Hepimiz kendimizin bağrı yanık aşıkıyız. Sade ilanı çekilmez bu acayip aşkın. Hepimiz diyor Mehmet Akif dolaşmış da birçok insan tanıdım demek istiyor. Bir hakikat var gördüğüm diyor. Herkes kendisine hayran. Herkes kendisini beğenmiş. Herkes kendisine aşık diyor. Susarsa ne hala? Herkes aşık da susarsa nefsine. Ama bir de ilan edildi mi bu çekilmez oluyor diyor yani. İnsanın kendi kendini sevmesi, kendine hayranlığı, kendini beğenmişliği yok mu? O ilan edildi mi ortaya? İlanı aşık derler ya. Onu kastederek söylüyor o şeyi. O zaman çekilmez olur diyor. Biz böyle kendimizi, nefsimizi severiz. Evvela can deriz. Hani evvela can, sonra canan diyoruz. Yiyelim, içelim, şey yapalım. Artık yiyemez hale gelince buyur sen de ye deriz. Yani biz yiyemeyeceğiz. Nasıl olsa yemek bozulacak. Hadi gel buyur sen de ye deriz. Önceden çağırsaydı ne olur ne olmaz. Belki karnın doymaz diye o zaman çağırmıyor. Tam doyduktan sonra veriyor. İnsanoğlu böyle. İşte Allah'ı sevmeyi kendi nefsini sevmeye tercih ederse demek olabilir. O da çok güzel bir mana. O manada doğrudur. Biz sevilecek ne var? Bir türkü duydum ama hoşuma gitti manası. Yani nereye tatbik edersen, nereye çekersen oraya gider. Seversen bir güzel sev, çekme çirkin derdin. Güzeller güzeli Allah-u Teala Hazretleri. Her türlü güzelliği halk etmiş olan, her türlü sanatın, kudretin, kuvvetin, gücün, güzelliğin, kemalin sahibi olan Allah-u Teala. Seveceksen onu sev. Şunu seviyorsun, bunu seviyorsun. Şu tarafı güzel ama bu tarafı fena. Gül güzel ama dikeni var. Gül yağı güzel ama sürüyorsun biraz sonra uçup gidiyor. Her şeyin böyle kendine göre bir kusuru var. Ama Allah-u Teala Hazretleri Sübhan'dır. Yani her türlü kusurdan münezzeh güzeldir. Her türlü noksandan, eksiklikten münezzeh güzeldir. Seversen onu sev. Bağlanacaksan gönlünü ona bağla. Niye nefsini seversin, kendini beğenirsin? O mana çıkar. O da manaların güzellerinin güzelidir yani. En hoş manadır. Allah bize kendi sevgisini, muhabbetullahı yani Allah sevgisini gönlümüze ihsan eylesin. Onu seven ve onun sevgisini her şeye tercih eden kimselerden eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir insan Allah ve Resulünü onların dışındaki her şeyden daha çok sevmedikçe iyi mümin olmaz. En çok kimi sevmemiz lazım bizim? Allah'ı sevmemiz lazım. Ondan sonra Allah'ın her elçisini severiz, Resulü, o göndermiş diye. Kur'an'ını severiz, kitabı diye. Emrini severiz, buyruğu diye. Yasağını severiz, yasaklamış diye. Yasağı da güzel, emri de güzel, her şey güzel diye. Efendim, lütfu doğuş, kahrı doğuş. Hepsi yerli yerinde diye. İnsan işte o sevgiye kavuşursa ne mutlu. Ondan mahrum olursa, fani lezzetlere gönlünü kaptırırsa, bir başka hadis-i şerifte geçti ki, münebbihatta da geçiyor. Fahbeb men şi'te fe inneke müfarikuhu. Cebrail aleyhisselam gelmiş Peygamber Efendimiz'e, biz de ibret alalım diye böyle buyurmuş. Kimi istersen onu sev. Buyur, serbest. İşte önünde koca bir masivallah, koca bir kainat, beğen beğendiğini, sev sevebildiğini. Ama hiç unutma ki fe inneke müfarikuhu, ayrılacaksın. Köşkü seversin, sarayı seversin, ticareti seversin, evladı seversin, oğlu seversin, zevceyi seversin, parayı seversin, pulu seversin, mevkiyi seversin, makamı seversin ve severiz. sana bir tane etmiyor mu? İnsan oldu, hepimiz kusurluyuz. Ama bırakıp gideceğiz. Hepsini bırakıp gideceğiz. Para, ne para bize kalacak, ne ticaret bize kalacak, ne ev bize kalacak. Allah bize onları tasarruf imkanını vermişken onları hayırda kullanmayı nasip etsin. Geride biriktiririz, biriktiririz. Zekat vermeyiz, sadaka vermeyiz, hayır yapmayız. Saklarız böyle paraları. Ölür gideriz, mirasçılar kemal-i afiyetle yer, hesabı sana kalır. Sen hayır hasenatını yap, ahiretini kazan, filanca köye çeşme yaptır, filanca yola köprü yaptır, derenin içinden geçemiyor vasıtalar, sulara batıyorlar, efendim filanca yerde filanca hayır yaptır. Etrafında hayır yapacak çare ara. Gelip geçici, fani bir dünya. Bu dünyanın fani olduğunu herkes biliyor da, bak kafirle Müslümanın farkına, kafir diyor ki ben bu dünya fani, bir kere gelirim, ne kadar kam alırsam o kadar kam alayım. Vur patlasın, çal oynasın, eğlenmeye yöneliyor. Mümin öyle yapmayacak. O kafir, o zavallıcık. Cehenneme gidecek. Dünya onun cenneti, işte burada gördüğü göreceği neyse, ahirete gittim mahvolacak. Biz ne yapacağız? Biz ahirete göre hazırlanacağız. Biz madem faniyiz, o halde bu hayatta, bugün de Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya çalışacağız. Bu ömür bitti mi, ecel geldi mi, bitti. Defteri amali kapanır çok insanın. Bitti. Geçmiş olsun. Tam can hulkuma geldiği zaman filanca tarlamı filanca vakfa bağışladım. Filanca şeyi filanca yere verin. Geçmiş olsun. Aklın neredeydi daha önce? Varisler onu üçte birinden fazlasını dilerse şey yapmazlar. Vasiyet ederse esin derler. Gitti artık fırsat. Tam can hulkuma geldiği zaman olur mu? Aklın başındayken, dinçken, hayrını, hasenatını yap. Zevkini, sefasını sür hayır yapmanın. Elhamdülillah. Şu köprüyü Allah yapmayı bana nasip etti. Bak, şunun içinden geçerken katırlar devrilirdi. Efendim, insanlar ıslanırdı. Ne güzel rahat rahat geçiyorlar. Şu köyde bir kurtlu su içmiştim. Efendim, sarnıçta efendim bilmem bahar yağmurlarından birikmiş suları içmiştim de sonra işte bir artezyen vurdurdum, bir çeşme oldu, gürül gürül şimdi herkes içiyor elhamdülillah, bana nasip etti Allah. Ya Rabbi, bu hayırı yaptırdığına çok şükür olsun. Sadaka-i cariye, ben öldükten sonra bu sudan istifade edildikçe benim defterime sevap yazılacak diye sevin. Bir ağaç dik, bir dut ağacı dik. Dudunu kuşlar gagaladığı yediği zaman bile senin defterine sevap yazılacak. Yolcu gelip gölgesine oturduğu zaman bile, yani dut ağacı değil maksat. Ağacın hangisi olursa olsun, hayrın hangi çeşidi olursa olsun, istifade edildikçe şey olacak, eser bırak. Garaz nakşist kezma bağız manet ki hestira nemi binem bakayı. Bu dünyada bir nakış bırakmaktır maksat. Çünkü bakıyorum varlığın bir bakası yok diyor Şehzade. Varlığın bakası yok. Bir nakışla biz bırakırsak, bir küçük nakış, zarif bir nakış, işte derler bu nakşi filanca nakşetmişti buraya. Allah razı olsun derler. Arif insanmış derler. Merhametli insanmış derler. Parasını götürüp de efendim bir sünnet düğünü için, bir bilmem düğün için, bir bilmem yılbaşı için şu kadar bin, bu kadar milyon lirayı filanca yerde harcamadı. Böyle hayır yaptı, insanların şeyini düşündü derler. Allah der. İsterse insanlar demesin. İnsanların demesi mühim değil. Allah sever. Onun için hayra yönelelim inşallah. Bunun gibi bir hadis-i şerif daha var arkasında. Teberrüke manasını okuyalım. Hemen izah ettiğimiz için geçelim. Men asera mehabbetallahi ala muhabbetin nasi kefahullahu mü'neten nasi. Kim Allah sevgisini insanların sevgisine tercih ederse Allah insanların sıkıntısını, meşakkatini onun üzerinden giderir. Ona kefil olur manasına. Demek ki buradaki mana biraz daha net olarak ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın kendisini sevmesini insanları kendisini sevip alkışlamasına tercih ederse demek. Şimdi biz bir iş yapıyoruz. Bir iş yapıyoruz. Bu işlerin bazısını insanlar alkışlar. Yahu ne iyi, bravo, iyi yaptın bu işi ama Allah'ın rızasına aykırı bir iştir. Makbul bir iş yapmıyorsun ama insanlar alkışlar. Bu devirde efendim hokkabazları alkışlarlar, efendim gülünce iş yapanları alkışlarlar, rezil kepaze olur adam, millet güler alkışlar, ki eğlence lazım insanın, insanlara, gülerler alkışlarlar. Ama Allah sevmez. Allah'ın sevgisini bırakıp da insanların alkışını düşünen zarar eder. Allah'ın sevmesini, beğenmesini, razı olmasını düşünüp de insanlara aldırmazsa bir insan, işte hakiki Müslümanın sıfatı budur. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Müslümanların sıfatı nedir? Kınayanın kınamasından korkmaz Müslüman. Kınarsa kınasın. Ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Beğenmeyen efendim ne derler? Küçük kızını vermesin mi derler? Ne yaparsa ne olursa olsun. Yani ben Allah'ın rızasını düşünüyorum diye şey yapabilmeli. Benim acizane kendi başımdan geçmiş bir hadiseyle bunu açıklayayım, izah edeyim. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ameliyat olacağım. Bilmiyorum şimdi var mı? Hastane bu. Ahiretin iskelesi. İnsan oradan bakarsın tekrar dünyaya geri döner. Bakarsın efendim ecel gemisi gelmiştir, bindirirler, öbür tarafa gider. İskele. Hastane bu. Sıhhatli insan gitmiyor ki oraya. Hasta olunca gidiyor insan. Ameliyat olacağım. Yani ameliyatım çok tehlikeli değil ama ne de olsa bıçak altına yatacak insan. Efendim namaz kılacak yer arıyorum. Yok. Hastanede namaz kılacak yer yok. Allah Allah. Soruyorum. Namaz kılacak yer var mı? Yok. Her yerde de kılamıyorum. Çünkü utanıyorum. Asıl oraya getireceğim. Utanıyorum. Bir mescit olsa efendim kapısını açacağım, gireceğim, saklı saklı ibadet edeceğim. Utanıyorum. Yani her yer var. Koridorda da kılar bir insan ama onun için yürek lazım insanda. O zaman benim yüreğim öyle değil. Kuş yüreği gibi. Korkuyorum ben. Namaz kılacak yer arıyorum. Yok. İçeri dolaştım. Yok. Dışarı çıktım. Ya ne yapayım? İkindi vakti. Akşam yaklaşıyor filan. Sonra içimden bir duygu geldi. Dedim ki ya gülerlerse gülsünler. Ne yapayım? Kızarlarsa kızsınlar. Bu farz yapılacak. Allah emretmiş. Çimenlerin üstünde durdum. Bir namaz kıldım. Çimen. Yeşil çimen. Ondan sonra farz namazı, yani bunu övünmek için söylemiyorum. Farzları yapmak mecburiyetindeyiz. Yapmazsak mesul oluruz. Aleni yapılacak farzlar. Ben onu aleni kılacağım ki ötekisi de görecek. Onu da ben Allah'ın kulu değil miyim? Benim de namaz kılmam lazım. Benim de vaktim geçiyor. Bu kılıyor da ben niye kılmıyorum desin. Farzlar aleni yapılır. Nafile ibadetler gizli yapılır. Sevabı kaçmasın, gösteriş riya olmasın diye. Yani bu övünülecek bir şey değil. Şimdi ben orada bir namaz kıldım. Zar zor kıldım yani. Başkası görüyor, şey yapıyor filan diye utana utana. Sonradan da o duygu içime yerleşti. Ya biz niye insanlardan korkuyoruz? Ve tahşennaz. Vallahu ehakku en tahşahu. Allah'tan korkmak daha layık iken niye biz insanlardan korkuyoruz? Namaz değil mi kılacağımız? Namaz. İnsanlar ister beğensin ister beğenmesin. Ben bu namazı kılarım. Hak söz. Hak sözü söylemek Allah'ın sevdiği, istediği, beğendiği bir sıfattır. Hakkı söylemek. Efendim ben bunu söylersem kimse beni sevmez. Herkes bana darılır küser. Küserse küssün. Ben Allahu Teala Hazretlerinin beni sevmesini tercih ederim. İnsanlar isterse cümle cihan halkı bana hasım olsun, gam yemem. Allah sevsin yeter. Yeter mi? Amenna ve sadakna. Allah sevdi mi yeter. Kefahullah mü'netehu diyor. Mü'netenler. İnsanların cümlesi bir araya gelse Allah'ın sevdiği bir kimseye zarar veremez. Allah müsaade etmedikçe. Peygamber Efendimiz'e zarar verebildiler mi? Allah-u Teala Hazretleri isteseydi Peygamber Efendimiz'in efendim yani kılına şey yaptırmazdı ama sevabı çok olsun diye, başka insanlara numune olsun diye meşakkatler de verdi. Ama dileseydi onu da vermezdi. Ama yine vallahu ya'simuke minen nas, Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i korudu, kolladı. Öldürmek istediler, öldüremediler. Engellemek istediler, engelleyemediler. Susturmak istediler, susturamadılar. Yerinden yurdundan çıkarttılar. Şöyle oldu, böyle oldu. Üstüne asker çektiler ama yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler beğenmese bile Allah nurunu tamamlayacaktır. İsterse beğenmesin, isterse istemesin, tepinsin. Gayzından ölsün, gebersin ne olursa olsun Allah işini tamamlayacağı için kulunu öyle şey yaptı. Ama sıkıntılar çekti Peygamber Efendimiz. Çok üzüldü. Uykusuz kaldı, yalvardı. efendim meşakkatler çekti. Neden? Derecesi ecri çok olsun diye. En büyük sıkıntılar peygamberlere gelirmiş. Sıkıntıya sabrettikçe Allah sabredenlerle beraberdir. Ecri çok oluyor. Ondan. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri dileseydi onun böyle yani ne diyelim kuş sütüyle beslerdi dileseydi. Her şeye kadir. Bir gün Peygamber Efendimiz yatmış hasırın üstünde Hazreti Ömer radıyallahu anh geliveriyor. Kalkıyor. Ellerine yüzüne hasır iz bırakmış. Yatak değil. Hasır. İz bırakmış. Yani acıtmış mübarek tenini, bedenini biraz. İz bırakmış üzerinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh o manzarayı görünce gözleri yaşardı, ağladı. Ya Resulallah dedi, gözyaşı döktü. Kayserler, Kisralar, yani Acem hükümdarları, Bizans hükümdarları ne saltanatlı hayatlar sürüyorlar, hayatlarını saraylarda geçiriyorlar. Sen ki Allah'ın hak peygamberisin, şu çektiğin sıkıntılara bak gibilerden. Onun o haline ağladı. Dedi ki, ya Ömer dedi, onlar öyle bir kavimdir ki, onların gördükleri, görecekleri nimetleri Allah bu dünyada onlara çabuk çabuk vermiştir. İşte bu dünyadadır. Bize de tehir eylemiş. Ahirette verecek dedi. İmtihan dünyası. Yani sadık kul, kazip kuldan. Rahatını seven kul, efendim Allah yolunda fedakarlık yapan kuldan ayrılsın diye bu din hayatı, iman hayatı meşakkatlidir. Bir esrarlı söz size söyleyeyim ki birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi dedi ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Doğru mu söylüyorsun? Evet doğru. O halde dedi belalara hazırlan dedi belalara. Çünkü dedi beni seven insanlara bela dedi dağdan senin inmesinden daha çabuk iner dedi. Onun için başına sıkıntı geldi mi feryadı basma. Allah dereceni arttırsın diye şey yapıyor. Sabret, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabret, sabredenlerle beraberdir Allah. Allah'tan afiyet iste. Yani bela da vermesin, hastalık da vermesin. Mutlu eylesin, her günün hoş olsun ama iste ama. Sen, istemek senden. Dilerse verir, dilemese vermez. Verirse mesut, mutlu yaşarsın. Vermezse sabret, ecir kazan. Vermediği de iyidir. Vermediği de iyidir, verdiği de iyidir. Hepsi güzeldir. Neylerse güzel eyle. Men azel müslümin. Men azel müslümine fi turukihim vecebet aleyhim lanetuhum. Huzeyfe İbni Esed radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men aza, kim ki ezalandırır, eziyet verir, cefa verir. El müslümine, men azel müslümine, kim Müslümanları ezalandırırsa fi turukihim, yollarında kim Müslümanları ezalandırırsa vecebet aleyhi lanetuhum, Müslümanların laneti onlara vacip olur. Şimdi bu söz tabi izah edilmek gereken sözlerden biridir. Nasıl yollarında Müslümanları ezalandırmak ne demek? Allahu alem Resulullah Efendimiz bu sözüyle Müslümanların gelip geçtiği yolları pisletenleri kastetmiş. Yani Müslümanları yollarında ezalandırmaktan maksat ne? Çok affedersiniz küçük abdesti gelmiş pisletmiş veyahut daha beteri filan neyse orasını şey yapıyor. Yolların güzergahı Müslümanların geçtiği yer. Veyahut kimisi bakıyorsun köylerde falan çok olur. Kenar mahallelerde de oluyor bunlar. Büyük şehirlerin işte buraları neyse belediye asfalt falan yaptığı için yasak olduğu için dışarıya verilmiyor. Efendim bulaşık sularını salıvermiş. Sokağa gidiyor. Ya bir al eline kazmayı bakayım. Şöyle kenardan bir kanal kaz. Kimsenin üstüne şey yapmayacak bir tedbir al bakayım burada. Hayır. Yola salıvermiş. Gelen geçen atlar, koyunlar, çapul, çupul üstünden geçerken şey yaparken pislik, çirkef yolu berbat ettin ya. Bir doğru düzgün şey yapsan sende hiç zevk yok mu? İşte Müslümanları böyle ezalandırıyor. Bazen de bakıyorsun güzel yol bilmem ne tenha bir kenarı, karanlık bir kenarı. Orasını millet abdesthane edinmiş oluyor. Onun üzerine bazıları da kızıyorlar. İşte buraya çöp döken bilmem nedir. Artık orada bir şeyler yazılar, şeyler yazılıyor. Doğru değil. Yani Müslümanın zevkine uymuyor. İşte öyle yapan, yollarında Müslümanları ezalandıran demekten muradı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim bu. Vecebet aleyhim lanetühüm, yani esabethu lanetühüm diye bir başka rivayette geçmiş. Müslümanların laneti onları tutar. Hay Allah kahretsin filan gibi deniliyor ya, hani denmemesi lazım ama Müslümanların ahı tutar yani onları. Öyle yapanlara Müslümanların ahı tutar. Böyle yapmamak lazım. Gelelim arkasındaki hadisi şerife ki bu hadisi şerifin manasına çok güzel böyle uygun düşecek. Onu da okuyalım. Ondan sonra dersimizi keselim. Men aza müslimen fekat azani. Ve men azani fekat azallahe. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif ki pek çok rivayetlerle gelmiş. Peygamber Efendimiz'den buna benzer sözler çok nakledilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men eza müslümen, kim bir Müslümanı ezalandırırsa, canını sıkarsa, üzerse, Müslüman o kardeş, iman etmiş bir kimse onu üzüyor, ezalandırırsa, fekad azani, beni ezalandırmış olur. Resulullah Efendimiz diyor. Sahip çıkıyor hepimize. Resulullah Efendimiz hepimize sahip çıkıyor. Sen o ezalandırdığın kimseyi yalnız sanma, güçsüz sanma, arkasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir Müslümanı ezalandırırsa beni ezalandırmış olur diyor Resulullah Efendimiz. Hadi gel bakalım şimdi bir Müslümanın arkasından gıybet et, hakkını çiğne, efendim güçsüzse vur pat, efendim ensesine tokadı patlat vesaire falan, yap bakalım yapabilirsin. Sen onu ezalandırırsan onun sahibi var. Sen onu küçük buldun, ezmeye çalışıyorsun. Burada ezersin ama yarın ruzi mahşerde halin ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana nazar etmezse ne yaparsın orada? Saçını başını yolar. Bir hikaye anlatıvereyim. Tatlı bir hikayedir. Ama sözü tamamlayalım. Ve men azani. Peki bir Resulullah ezalandırırsa bir insan ne olur? Kim beni ezalandırırsa diyor Peygamber Efendimiz. Fakat azallah. Allah'ı ezalandırmış olur. Gördün mü iş ne kadar büyük tarafa gidiyor? Allah-u Teala Hazretlerine kimse eza vermeye güç yetiremez ama o muameleye girersin artık.